suplement przeciwpotny, żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 700 stron raportu to podsumowanie prac komisji od Ambergold. Nasz reporter opowie o tym, co tam zapisano. Policzono, ile można zarobić na bursztynie z przekopu Mierzei Wiślanej. To nie jest oszałamiająca kwota. Kradł pieniądze z kont bankowych, a okradał znajomych rodziców. Policja zatrzymała 15-latka z Olsztyna. Główne punkty raportu z prac komisji od Ambergold przedstawiono dzisiaj w Sejmie. To blisko 700 stron. Teraz posłowie będą mieli 2 tygodnie na zapoznanie się z projektem i kolejne 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman poinformowała, że projekt raportu zawiera bardzo krytyczną ocenę pracy prokuratury, urzędów skarbowych, służb specjalnych i policji w sprawie Ambergold. Jej zdaniem najważniejszym efektem prac są złożone zawiadomienia do prokuratury i postawione przez śledczych zarzuty. Jest 15 nowych zarzutów postawionych tym osobom. Śledztwa rozwojowe toczone. W tym momencie biegli powołani w szeregu spraw, którzy weryfikują te czynności, więc spodziewamy się, powiedziałabym, dalszych zarzutów. Negatywnie pracę komisji ocenił jej członek i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. W jego ocenie posłużyła ona do ataków na przeciwników politycznych PiSu. On powstawał bez udziału opozycji, bez udziału merytorycznego posłów spoza PiSu i Kukiz 15, więc no, trzeba zobaczyć, co w nim jest. Na razie usłyszeliśmy tylko jakąś opowieść na jego temat. Prace komisji trwały ponad 2 lata. W tym czasie jej członkowie przesłuchali ponad 140 świadków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ambasador Izraela Anna Azari była na rozmowie w polskim MSZ-cie. To po ataku na ambasadora Marka Magierowskiego w Tel Awiwie. Został on zaatakowany słownie i fizycznie przed gmachem polskiej placówki dyplomatycznej, tak donoszą media. Według polskie MSZ wezwał izraelskie władze do zabezpieczenia życia i dobra polskich dyplomatów. Ostatnie wydarzenia podsumuje Katarzyna Ingram. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Marek Magierowski nie został poszkodowany w ataku. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara powiedziała dziennikarzom, że resort poprosił stronę izraelską o jak najszybsze wyjaśnienie sytuacji, do której doszło wczoraj, i przedstawienie informacji na ten temat. Jeżeli chodzi o odpowiedź izraelskiego MSZ-u, została ona przekazana słowami pani ambasador Azari. Wyraziła ona ubolewanie, że taki incydent miał miejsce. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari potępiła atak na Marka Magierowskiego. Z przykrością dowiedziałam się o wczorajszym incydencie w Izraelu, podczas którego zaatakowano polskiego ambasadora pana Marka Magierowskiego. Stanowczo sprzeciwiam się i potępiam tego typu akty przemocy, napisała w oświadczeniu Anna Azari. Ambasador przekazała, że skontaktowała się z polskim dyplomatą i wyraziła oburzenie. Sprawca ataku został ujęty przez izraelskie służby. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Bursztynu nie ma aż tyle, żeby sfinansować przekop Mierzei Wiślanej. Ministerstwo Gospodarki Morskiej dementuje informacje o bursztynowym Eldorado. Minister Marek Gróbarczyk powiedział, że na terenie przekopu są 2 złoża. W złożu A są drobne kawałki bursztynu, około 900 kg. Z kolei w złożu B cenniejszym jest około 500 kg. Stosując przelicznik bardzo wysoki, który zastosowaliśmy, czyli 1000 zł za kilogram, to jest 1 400 000 zł, i na tej podstawie badań naszych oraz próbek wydobytych i analiz oszacowaliśmy wartość bursztynu, która się znajduje na tym terenie. W trakcie realizacji inwestycji na bieżąco będziemy monitorować faktycznie, co znajduje się w tym gruncie. Urząd Morski w Gdyni podał jednak, że na granicy opłacalności jest wydobycie bursztynu jedynie ze złoża B. Przypomnijmy, przekop Mierzei Wiślanej ma kosztować około 880 milionów złotych. 15-latek dokonał 270 oszustw i prób oszustw przez internet. Wyłudził 50 000 zł. To uczeń jednego z olsztyńskich gimnazjów. Dokonywał płatności internetowych i fikcyjnych darowizn, korzystając z wykradzionych wcześniej danych z kart bankomatowych. 15-latek podczas imprez rodzinnych wyciągał z torebek, z kurtek karty bankomatowe, następnie je fotografował po to, aby później wykorzystać informacje umieszczone na kartach. Jedna z osób pokrzywdzonych zauważyła na swoim koncie transakcje, z którymi nie miała nic wspólnego, w związku z czym postanowiła powiadomić o tym fakcie policję. Opowiadał Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Pomoc osobom starszym czy niepełnosprawnym, walka z wykluczeniem i zapewnienie dostępności do urzędów czy instytucji. To jeden z tematów ostatniej tury debat na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Na miejscu jest Karol Tokarczyk, witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak można ocenić działanie programu Dostępność Plus, który ma pomóc m.in. osobom niepełnosprawnym? Dostępność, jak mówią eksperci, jest problemem nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również starszych. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówi, że pomoc ma ogłoszony ponad rok temu program Dostępność Plus. Program Dostępność Plus tak naprawdę już działa. To jest program długofalowy, na którego efekty też musimy chwilkę zaczekać. Rozpoczęliśmy pierwsze konkursy, pierwsze nabory wniosków. Rozpoczęliśmy całą realizację związaną z tworzeniem inwestycji, więc tak naprawdę na jej efekty trzeba będzie poczekać. Realizacja programu ma pochłonąć około 23 miliardów złotych. Zmiany mają być dokonane w takich dziedzinach jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja czy usługi. To był z Katowic Karol Tokarczyk i tą relacją kończymy serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro pochmurno oraz deszczowo. Miejscami opady będą intensywne. W centrum i na południu także burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Na razie od 6 do 18 stopni. A w nocy od 6 na Pomorzu Zachodnim do 11 na Podkarpaciu i 12 w centrum. W czwartek w Gdańsku 14 stopni, w Szczecinie 16, w Warszawie i Wrocławiu 17, w Augustowie 18, a w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła sobie tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 14. Donacji Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Iwanka Kunewa i Grzegorz Zembrowski. Zaczynamy dzisiejszą tonację od utworu, którego myślę, że Państwo jeszcze nie słyszeli. Płyta ukazuje się pojutrze. Try to get some sun. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet chime. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Rylan, we can take the quick way out. We can turn blank white in a blank white house. Say that you're a pervert, you're a vulture. You wanna be popular culture. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. Rylan, California's rotten. Dress light blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep your conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion when you climb into the ocean. Rylan, you should try to get some sun. There's a little bit of hell in everyone. Rylan, you should try to get some sun. No i proszę bardzo. Kto rano wstaje, pomyślałem sobie, ten widzi nową płytę zespołu The National. Ukazuje się pojutrze, utworów jest 16 i udało mi się przesłuchać tę płytę w całości. No jest więcej nagrań, które powinny dotrzeć pilnie do Państwa uszu. Będę się starać, ale nie wiem, czy to się pomieści dzisiaj w tonacji. Bo do poranka początek dzisiejszej audycji wyglądał tak. To się cichutko zaczyna, ale to jest utwór, który ma swoją premierę dziś. There is a calm before the storm. There is a calm before the storm. As I'm fading and losing warmth, fading away when the craze is born. Pushing me out of the unknown, breaking my walls to transform. In my head, raging waves. Ja wiem, jak nowy utwór i ładny, to państwo się zastanawiają skąd i na to odpowiedź jest zawsze ta sama. To polski zespół, który się nazywa Amarok, jeżeli nie rozpoznali państwo, szykują nową płytę, ujawnili dziś, ujawniają. Pierwszy utwór nazywa się The Storm i to będzie jednocześnie tytułowe nagranie z całego albumu, schowane nie wiem dlaczego na sam koniec, ale... Widocznie taki miał zespół zamiar. Płyta ukazuje się 24 maja i jak tylko będzie więcej utworów, to też z przyjemnością państwu odtworzę. Mają państwo parę minut, żeby się zastanowić, skąd się wzięła nazwa zespołu Amarok. Może się przyda. A teraz sięgam po nagranie, które odtworzyłem dla państwa w niedzielę, ale chciałbym jeszcze raz odtworzyć dziś. Chciałbym, żeby po prostu to nagranie pojawiało się częściej. No spróbujmy. Jest wyjątkowe, ale... to rozpoznają państwo sami i do tego ja nie jestem potrzebny. Tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłam tam kolorowe sny. I will stop time and fly just like a bird with strength in my wings to the place of my dreams and my shabby and colorful dreams. Gdybyś ujrzeć chciał każdy śląski świt, just come and walk with me today. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim I feel it every day. I feel it everywhere. Zostawiłam tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał warszawski dzień, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Ilekroć słucham tego utworu od kilku dni, to myślę sobie o tym, że Czesław Niemen byłby zadowolony, gdyby usłyszał taką wersję. Myślę, że Marek Gaszyński się cieszy z takiej interpretacji tekstu. Myślę, że Urszula Dudziak i Michał Urbaniak dumni z tego, co córka zaprezentowała na płycie. Michał Urbaniak i Wiktor Davis, Sen o Warszawie. To jest taki utwór, który ma swoje lata. Pierwsza wersja Snu o Warszawie przyjechała do Polski z Francji. Z orkiestrą Michela Colombier nagrał po francusku Czesław Niemen, a potem przyjechał do Warszawy i do podkładów przywiezionych z Paryża dograł polskie wersje i takie one są do dzisiejszego dnia. No piękne. To teraz sięgam po płytę, którą rzadko przynoszą prezenterzy. Dlaczego? No dlatego, bo pierwsza strona trwa 24 chyba minuty, a druga też. Ale ukazała się taka płyta kompaktowa, która pocięła ten jeden utwór na mniejsze fragmenty i spróbuję taki jeden państwu odtworzyć. To nie jest młoda płyta. W maju 73 roku trafiła do nas. Była tu odtwarzana z Myśliwieckiej dla państwa. Poznali państwo wtedy nowe nazwisko, 18-latka, Brytyjczyka. No dobrze. Ten najpiękniejszy, najtrudniejszy fragment zaczynał się tak. Thank you. mrówki takie same jak w maju 1973 roku. Mike Oldfield i jego debiut. Co tu się działo, gdy ta płyta się ukazała? Akurat nagrywaliśmy wtedy ze Zbyszkiem Gieniewskim próbną, pierwszą audycję Zapraszamy do Trójki. Zadzwoniła kierowniczka naszej redakcji taką próbną rozmowę przez telefon, czy się uda taką nagrać. Inżynier Leszek Michniewicz nagrywał i mówi, no właśnie dostałem wiadomość, że Mike Oldfield przyjeżdża. Ja mówię, kiedy, gdzie, skąd? Ale potem się okazało, że ona to po prostu tak powiedziała, żeby audycja nabrała barw. Nie przyjeżdżał, przyjechał dopiero na taki pamiętny koncert. Razem słuchaliśmy go, transmisja z katowickiego Spodka. Dzisiaj Mike Oldfield ma urodziny. I któregoś dnia, przed laty, powiedziałem mu, że jest nasz, no bo się nazywa Staropolski. Och, jak on się wtedy ucieszył. Polski, Staropolski, that's my name. Staropolski. Staropolski. Excellent. Thank you very much for telling me that. That makes me happy. Staropolski, czyli Staropolski. No i wygłosił wtedy jeszcze takie przemówienie, które chyba nic nie straciło ze swojej aktualności. Hello, this is Mike Oldfield speaking to you on Polish radio. I understand that field is pole in your language, so I think I have some special friends in Poland. I hope to come and visit you one day and spend more time in your country with its wonderful history. And I send you all my best wishes from Nassau, the Bahamas. Thank you. I też my dziękujemy pięknie. On to powiedział ze swojego domu. Mieszka w Nassau, na Bahamach. Siedział i patrzył na wodę. Tak mi to opowiadał. Ale pamiętał dokładnie, jak był w Warszawie, jak był na Starym Mieście, jak był na placu rynku Starego Miasta, jak mu opowiadano, że to wszystko odbudowane. Mówi to, ja wszystko wiem, ale to bardzo piękne. Mike Oldfield. To tak dla niego na urodziny. On już nie koncertuje, ale niewykluczone, że jeszcze usłyszymy jakąś jego nową twórczość. To co? Przytrzymałem, och, jak przytrzymałem ten zegar, prawie 6 minut. No ale takie święto. I święto również teraz. Every night, it really makes me laugh and dry. Oh, I don't think that's right. I've really been the best of fools. Oh, I did what I could. 'Cause I love you, baby, how I love you, darling, how I love you, pretty girl, pretty girl. Oh. But baby, since I've been loving you. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I said it. tak o niej powiedzieli, że to lekko zmanierowany blues. Since I've been loving you. I oczywiście rozpoznali państwo, ale dopiero po chwili, że to jest polski zespół, który wykonał utwór i nazywa się Zeppelinians. Nie po raz pierwszy w tonacji trójki i chyba nie po raz ostatni. Ale i tak dostałem kilka listów, w których napisali państwo. No i kolejny raz znowu dałem się, a no właśnie, że to taka wersja, której nie znałem, a tymczasem to jest naprawdę wersja, której państwo nie znali, bo to jest polska wersja. I jeszcze jeden dowód na to, że są takie utwory, które nie zanikną nigdy. Nawet po 50 latach będą brzmiały wspaniale. Ponieważ nie ma przypadku, to jeden z takich utworów, króciutki, teraz państwu odtwarzam. Some say I got devil, some say I got angel, but I'm just a girl in trouble. I don't think I'm in danger, don't think I'm in danger, no, I know I'm not in danger. Some have tried to sell me all kinds of things to save me from hurting like a woman and crying like a baby, something like a woman, crying like a baby. And all the things that I qualify me for a part in your dream, qualify me for this dream. And though I'd like to tell it exactly how I feel it, somehow hides it and conceals it all. It hides and all the things that I have seen can be hidden in a part of my gonna hide it from my dream. Some say I've got devil, some say I got angel, but I'm just this girl in trouble. I don't think I'm in danger, no I'm not. I know I'm not in danger. No właśnie. I to się tak poukładają te drobne, różne utwory. Przyjdzie i powie, no miałem naście lat, usłyszałem takie nagranie i nie dawało mi spokoju przez tyle dziesięcioleci. Dobrze, to była Melanie Sawka, którą wtedy usłyszeli państwo w audycji Mój Magnetofon. Some people say, or some say. No to co? Ostatni utwór dzisiejszej tonacji. On będzie z najnowszej płyty. Ale co to dla nas, skoro ten głos znamy i lubimy od tylu dziesięcioleci? hurt you. Ależ to szelma ten David Coverdale. Zgadzam się z Państwem. Nagranie z nowej płyty zespołu Whitesnake zamknęło dzisiejszą tonację trójki. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy Państwu. Czy to możliwe, że w czasie tego utworu kasztan za oknem zakwitł? Wszystko możliwe. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jak urozmaicić rowerową wyprawę? Można na wiele sposobów. Mój gość Andrzej Krochmal proponuje kolarskie zawody na orientację. Zasady są chyba bardzo proste. Każdy może wystartować, prawda? Oczywiście zapraszamy wszystkich do udziału w tego rodzaju imprezach. Czy zasady są skomplikowane? Każdy sobie poradzi? Ja mam nadzieję, że każdy sobie poradzi, dlatego że w którymś momencie wyczerpuje się ilość przejechanych miejsc, dróg. W związku z czym, jeżeli do tego dołączymy mapę i wyznaczymy sobie jakąś trasę, to tak naprawdę powstaje nam impreza w rowerowej jeździe na orientację. Wiadomo, że w tych imprezach są ukryte punkty, które trzeba znaleźć w imprezach na orientację. Czy w tych rowerowych również? Nie, punkty nie są ukryte, dlatego że są ustawione na drożni. Drożnia to są drogi, ścieżki brukowane, asfaltowane, utwardzone, różne rodzaje nawierzchni. Cała sztuka polega na tym, żeby z jednego punktu do drugiego w jak najkrótszym czasie przejechać ten dystans. Zwycięża ten, który potwierdzi wszystkie punkty kontrolne. Ale jak to połączyć? Patrzeć na drogę, żeby było bezpiecznie i równocześnie na mapę. Każdy zawodnik na starcie otrzymuje specjalistyczną mapę do rowerowej jazdy na orientację, na której są wyznaczone punkty kontrolne. W zależności od rodzaju rozgrywanej imprezy, te punkty można zaliczać w kolejności lub w dowolnej kolejności. I cała sztuka wybrać najbardziej optymalny przejazd pomiędzy jednym punktem a drugim. Na ogół jest to tak, że zawodnik jest zaopatrzony w tak zwany mapnik, który umieszczony jest na kierownicy. Ten mapnik jest obrotowy, to znaczy, że jeżeli skręcimy w lewo bądź w prawo, obracamy ten mapnik w tym celu, żeby mieć drogę cały czas przed sobą. W związku z czym rzucanie okiem w bardzo krótkim czasie nie powoduje trudności, a jesteśmy cały czas zorientowani zgodnie z terenem i mapą. W rowerowych zawodach na orientację, podobnie jak do udziału w naszej 49. akcji kolarskiej. Można w niej wystartować już teraz, nie czekając do wakacji. Wykorzystujmy na przykład wolne weekendy. Regulamin konkursu zakłada zorganizowanie wycieczek rowerowych w dowolnym terenie, indywidualnie lub w grupie. Z tych rajdów trzeba nam przysłać sprawozdanie. Jego forma jest dowolna, ale najbardziej zależy nam na osobistych pracach. Mogą to być na przykład albumy ilustrowane zdjęciami z najciekawszych miejsc na trasie. Możecie opisać pomniki przyrody, zabytki, zdać relacje ze spotkań na szlaku. Jury wybierze najlepsze prace, wybierze laureatów, którzy pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jesteś opcja z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A co się pan tak wystroił, panie Krzysztofie? No wie pan, taka okazja. Okazja? No urodziny. Szanowni państwo, jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Vision Express świętuje swoje 25. urodziny. To już 25 lat? Ale zaraz, jak urodziny, to muszą być prezenty. Z tej okazji w Vision Express mamy dla państwa do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o twoje oczy od 25 lat. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Czyli Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty